7 6 5 4 3 2 1 Dobro večer, dragi slušatelji, dobrodošli u sedmicu. Danas se vraćamo u prošlost i donosimo vam sedam događaja koji su se dogodili na današnji dan. U 1896. okrunjen je posljednji ruski car Nikola II. On je vladao do prisilne abdikacije 1917. za vrijeme oktobarske revolucije, kada su njega i njegovu obitelj ubili boljševici. Bram Stoker napisao je svoj poznati roman Dracula 1897. Nemamo o Drakuli više što dodati, mislim da je sve jasno. Nakon Ruske revolucije 1917. godine, Gruzija je proglasila neovisnost 26. svibnja 1918. u jeku Ruskog građanskog rata. Menševici, Gruzijska socijalno-demokratska partija, osvojila je većinu mandata na parlamentarnim izborima, a njihov vođa, Noe Žordanija, postao je premijer. Dva poznata džezera rođena su na današnji dan. 1920. Peggy Lee, koja je kroz 6 desetljeća karijere bila nominirana za 16 Grammy-a, a osvojila je onoga za životno djelo. Miles Davis rođen je 1926. a poznat je po velikom utjecaju koji je imao na džez glazbu. Ostajemo u glazbi. Beatlesi su na današnji dan 1966. snimili svoju poznatu pjesmu Yellow Submarine. Na originalnoj snimci također se može čuti kako John Lennon puše balončiće u kanti vode i dere se Full Speed Ahead, Mr. Captain. A 1977. godine George Willing uspeo se rukama i nogama po fasadi na vrh tornja Svjetskog trgovačkog centra. Za uspon mu je trebalo 3,5 sata, a dizajnirao je i specijalne kopče pomoću kojih se mogao zakvačiti za šine na tornju namijenjene pranju prozora. Willing je nakon 3,5 sata uspješno dovršio uspon, a uhićen je tek nakon završenog penjanja. Dodajmo još da su ovom čovjeku muhi za penjanje gradske vlasti naplatile kaznu od 1 dolara i 10 centi. A 1986. Europska zajednica prihvatila je današnju zastavu Europske unije. 12 zlatnih zvjezdica na zastavi izabrano je kao broj koji nema političkih konotacija, te kao simbol savršenstva i potpunosti. To je bilo naših 7 činjenica za danas. Možemo dodati i jednu najaktualniju. Na referendumu održanoj u Irskoj, Irci su odbacili amandman o potpunom zabranu pobačaja. Bravo za Irsku. Ostanite uz Radio Sovu. S vama smo još nešto više od pola sata, točnije do 1. Uživajte.